Trójka, Polskie Radio, proszę Państwa, minęła piąta, to słychać. On powie o wszystkim, co ważne. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Izrael przeprowadził atak lotniczy na Iran. Według mediów są ofiary wśród ludności cywilnej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech mężczyzn, którzy przygotowywali zamach terrorystyczny. Michał Probierz zrezygnował z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji. Izrael przeprowadził atak lotniczy na Iran. Ponad godzinę temu rozpoczęła się operacja Powstający Lew, której według Tel Awiwu celem jest powstrzymanie irańskiego zagrożenia. Iran może w bardzo krótkim czasie wyprodukować broń atomową, powiedział premier Benjamin Netanyahu. Uderzenie przeprowadzono na infrastrukturę nuklearną, fabryki pocisków balistycznych i inne obiekty wojskowe. Z kolei irańska telewizja poinformowała, że pociski spadły na osiedla mieszkaniowe w Teheranie i kilku innych miastach. Według tych doniesień wśród ofiar ataku w Teheranie są dzieci. Miał też zginąć dowódca korpusu strażników rewolucji islamskiej Hossein Salami. Benjamin Netanyahu powiedział, że głównym celem był najważniejszy irański ośrodek wzbogacania uranu w Natanz. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech mężczyzn, którzy przygotowywali zamach terrorystyczny na szkołę średnią w Olsztynie. Dwaj zostali tymczasowo aresztowani, wobec trzeciego zastosowano dozór policji. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski. Materiał dowodowy, jakim dysponujemy w chwili obecnej, wskazuje, iż zarzuty przygotowania do spowodowania zagrożenia życia i zdrowia dla wielu osób były zarzutami realnymi. Podejrzani gromadzili substancje i urządzenia, które mogły posłużyć do budowy improwizowanych ładunków wybuchowych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Indyjskie linie lotnicze potwierdziły, że w katastrofie Boeinga 787 Dreamliner w mieście Ahmadabad zginęło 241 osób. Na pokładzie były 242 osoby, katastrofę przeżył jeden pasażer. Samolot rozbił się wkrótce po starcie, jedyny ocalały jest leczony w szpitalu, brzmi komunikat Air India. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski mówi, że nagrania filmowe przed samą katastrofą wskazują, że Boeing przy starcie miał kłopoty z mocą. Ma wysunięte podwozie, ale nie ma wysuniętych klap, czyli ma bardzo małą siłę nośną, a mam wrażenie, jakby mu też brakowało mocy, czyli nie ma szans na odejście jakby po starcie, a przecież był w takiej właśnie fazie operacji lotniczej i ma jakiś problem. Na pokładzie maszyny lecącej do Londynu byli obywatele Indii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Kanady. Michał Probierz zrezygnował z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji. Rezygnacja została przyjęta przez prezesa PZPN Cezarego Kulesza. W niedzielę trener Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, a piłkarz zrezygnował z gry w reprezentacji, dopóki nie zmieni się trener. Tę decyzję tak komentuje były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Szkoda, że jedna decyzja pociągnęła, bo to się wszystko zaczęło, że sam nie przyjazd Roberta na reprezentację. Od tego się wszystko zaczęło i później konsekwencje tego były. I mamy teraz, tak, że no w ten sposób trener Probierz musiał się podejść do dymisji dla dobra drużyny. Wcześniej jakby zabrało opaskę Robertowi dla dobra drużyny, teraz też. Michał Probierz pełnił funkcję selekcjonera biało-czerwonych od września 2023 roku. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podjęła decyzję w sprawie postawienia szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Za wstępnym wnioskiem głosowało 11 członków komisji, przeciwnych było 7. Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz. Chciałbym poniekąd powiedzieć, usprawiedliwić, bo części obserwatorów sceny politycznej wydawało się, że te prace się ślimaczą. No nie ślimaczyły się. Tak wymaga prawo. Pan przewodniczący Gawlik jest prawnikiem, jest profesorem i choćby kierując się ostrożnością procesową, lepiej dwa razy kogoś dosłuchać, przesłuchać, nic, narazić się na potencjalny zarzut, że nie wykonano jakiejś czynności. Teraz dokumenty trafią do marszałka Sejmu, który zdecyduje, kiedy będą poddane pod głosowanie. Zgodnie z regulaminem nie może się to wydarzyć wcześniej niż za 21 dni. Mówi członek komisji Ryszard Petrus, Polski 2050. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej jednoznacznie wskazała, że te zarzuty, które były postawione we wniosku, zostały potwierdzone przez świadków i w związku z tym mamy, cytując klasyka, oczywistą oczywistość, że pan Świrski w naszym przekonaniu łamał konstytucję. Będę namawiał pana marszałka Szymona Hołowni, żeby jak najszybciej znalazła się ta kwestia na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w lipcu, dlatego że tutaj nie ma potrzeby, aby zwlekać. Przeciwni postawieniu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu są posłowie Prawa i Sprawiedliwości i złożyli wniosek mniejszości o umorzenie postępowania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. serwis uzupełniamy informacjami dotyczącymi pogody. Całkiem nieźle dzisiaj, mimo tej trzynastki, ładnie, sporo słońca i raczej padać nie będzie. Przelotny deszcz synoptycy zapowiadają tylko w Suwałkach i w Warszawie. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Trójmieście do 23 na zachodzie, przede wszystkim północnym zachodzie, czyli m.in. w Szczecinie, w centrum 20, w Krakowie i Rzeszowie 19. Ciśnienie dziś wysokie, czyli jeżeli ktoś usłyszy przestań, bo mnie głowa boli, to znaczy, że no właśnie to jest potwierdzenie tego, że ciśnienie dziś jednak wysokie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 13 dzień czerwca, piątek. Czarne koty pewnie będą się hordami przechadzać po ulicach. Dzień dobrych rad też dzisiaj mamy. Nasza, proszę nie wierzyć w przesądy, kot Rademenes też potwierdza. A też czarny hinduizm i trzynastka to liczba sukcesu i fortuny i tego proszę się trzymać już od samego rana, choć absolutnie nie uważamy się tutaj za święte krowy i też taka rada, też to polecamy takie podejście. Najważniejsze to Friday I'm in Love. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Saki, saki, Fawdora.

5 minut po piątej jest Bonda z 1989 roku. Premiera 13 czerwca. Bonda wtedy grał Timothy Dalton, licencja na zabijanie. Święto dobrych rad to właśnie dziś. To też tytuł filmu pasuje. Premiera równo 48 lat temu. Kochaj albo rzuć. I też warto przy okazji przypomnieć, że z trójką to w zasadzie rób co chcesz. A na przykład, jeżeli zaświtało, że warto coś zmienić po 50 i nie chodzi tutaj o pojemność, tylko o wiek, to też podpowiemy jak i co, od czego zacząć, jak rozwinąć, by piękniej się, krótko mówiąc, żyło. To na pewno dzisiaj przed 9:00. A dokładnie za 5 minut serwis trójki w pigułce. autopromocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy bez łudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Wirografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To już po 5:30 w Trójce, teraz akurat nie wszystko się zmieści, zatem serwis w wersji mini prezentuje Romuald Wójcik. To prawda, nie wszystkie informacje się zmieszczą. Odpowiedź Iranu na izraelski atak będzie zdecydowana, podała agencja Reutera, powołując się na źródło w irańskich służbach bezpieczeństwa. Izrael zaatakował co najmniej 6 baz wojskowych w okolicach Teheranu, w tym obiekt w Parchin, gdzie według ekspertów prowadzone są badania nad bronią jądrową. Waszyngton dystansuje się od izraelskiego ataku. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio oświadczył, że Stany Zjednoczone nie biorą udziału w operacji. Miało być w piątek 13 o 13, chociaż tyle, że 12. Może to i lepiej, że rozpoczęcie misji kosmicznej z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego zostało odwołane do odwołania. Na razie bowiem nie podano kolejnego terminu startu rakiety. Powodem są problemy techniczne na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga pozostaje na kwarantannie i przygotowuje się do startu, mówi Alan Flint z Axiom Space, dodając, że pozwala to mieć małe nadzieje na połowę przyszłego tygodnia. Więcej o tym opowie w porannym. Zapraszamy do Trójki nasz specjalny wysłannik na przylądek Canaveral, Jan Pachlowski. Kolejny serwis o 6:00. Zdecydowanie tak, liczymy na bardziej precyzyjne informacje. Jeżeli chodzi o czas, to po przeliczeniu wychodzi na to, że 28 minut do 6:00. Pogoda też w skrócie. Ładnie, sporo słońca. Jeżeli będzie kropić, to tylko w Suwałkach i chwilami w Warszawie. Od 15 stopni w Trójmieście do 23 w Szczecinie, w centrum około 20. Jeszcze tak muzycznie, pogodowo, Black Keys, No Rain, No Flowers. To może dobrze, jak czasami popada. A z kwiatkami to dzisiaj m.in. do Antoniego, do Lucjana, do Grzegorza i Olgi w bukiecie. No skoro 13 dzień, no to nie parzyście, najlepiej 13. A później po Black Keys jeszcze Daria i Artur. We'll be right back.

opinie. A kiedy sen na dole, że świętem radości jest życie. Kiedy chcesz żyć, to grzeszę. Yeah. nowości do radia. Tak tutaj w Trójce gramy 14 minut do 6. I Was Born to Love You, czyli Freddie Mercury, piątek 13. Kominiarza lepiej dzisiaj nie wpuszczać. Komin akurat może być przeczyszczony kiedy indziej. Brad Pitt jako Benjamin Button podkreśla przecież znaczenie łapania się za guzik. Wtedy to kominiarza zapraszamy, nawet z otwartymi ramionami. Proszę Państwa, nawet rozpiętymi guzikami. Też można tak, w taki sposób. A muzycznie to też w Trójce, no zdecydowanie tutaj, jak słychać, dajemy do pieca już od samego rana. Na gorąco, jak w filmie Lolita Stanleya Kubricka, premiera 13 czerwca, 63 lata temu. Billy Joel też bardzo lubił Lolitę, tak samo jak Nick Cave. Nick Cave może za jakiś czas, Billy Joel w Trójce. To już teraz, jak mówiłem, na gorąco. We didn't start the fire. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Khan, one for all. 9 minut do 6, za 9 minut serwis Trójki. Dzień dobrych rad to dziś. W Trójce przed 9 między innymi powiemy, jak zmienić życie po 50. Opowiemy też o trenerach długodystansowcach, tak można o nich powiedzieć, czyli Robert Grzędowski, niczym Sir Alex Ferguson, poprowadzi właściwą selekcję i tematów, i piosenek. Fachowiec, więc zrobi to bez wątpienia właściwie, czyli śmiało. Zapraszamy do Trójki, 13 piątek. Helena Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Przypominamy, że na szczęście jest Trójka. At home, drawing pictures of mountain tops with him on top. Lemon yellow sun, arms raised in a beam. The dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention. Oh, to the fact that. Yeah.